odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Filip Jarek. Prezydent chce pilnego posiedzenia Sejmu, na którym rząd przedstawi informacje w sprawie koronawirusa. W Krakowie od lipca znikną reklamy wielkopowierzchniowe, które zasłaniają całe budynki. Radni przyjęli uchwałę krajobrazową. Stanowisko mieszkańców było dosyć jednoznaczne. Trzeba coś z tym zrobić. Wybitna aktorka Maja Komorowska została uhonorowana orłem za osiągnięcia życia. Prezydent zwrócił się do marszałek Sejmu z wnioskiem o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Sejmu, na którym rząd przedstawi informacje w sprawie koronawirusa. Andrzej Duda poinformował o tym po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Prezydent chciałby, aby posiedzenie Sejmu odbyło się w najszybszym możliwym terminie. Po to, aby rząd na normalnym, otwartym posiedzeniu Sejmu, aby udzielił informacji na temat tego, jaka jest sytuacja dzisiaj w związku z szerzącą się w Europie już epidemią zachorowań na koronawirusa, wywołanych koronawirusem, i także, żeby poinformował, jakie działania zostały podjęte i w jaki sposób zabezpieczamy Polaków przed tym, aby w jak najmniejszym stopniu, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, ten wirus dotknął nasz kraj, a przede wszystkim nas. Prezydent podkreślił, że w Polsce nie stwierdzono przypadku zachorowania na koronawirusa. Tymczasem najnowsze informacje w sprawie tego groźnego patogenu podała Światowa Organizacja Zdrowia. Jej szef Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że we wtorek po raz pierwszy liczba nowych zakażeń wykrytych poza Chinami była wyższa niż liczba nowych przypadków w samych Chinach. Jak podkreślił, nagły wzrost zakażeń we Włoszech, Iranie i Korei Południowej jest bardzo niepokojący. Zastrzegł przy tym, by nie wpadać w niepotrzebną panikę. Nie powinniśmy zbyt pochopnie ogłaszać pandemii bez dokładnej i obiektywnej analizy faktów. Nierozważne używanie słowa pandemia nie daje żadnej wyraźnej korzyści, a niesie znaczne ryzyko zwiększenia niepotrzebnego i nieuzasadnionego strachu i piętna, podkreślił szef Światowej Organizacji Zdrowia. Senat zakończył debatę nad budżetem na 2020 rok. Projekt zakłada, że dochody i wydatki państwa będą równe i wyniosą ponad 435 miliardów złotych. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski mówił, że to duże osiągnięcie rządu. Mamy budżet zrównoważony. Co więcej, budżet, który się trzyma wszelkich parametrów dotyczących dyscypliny finansów publicznych i trzyma się wszelkich wytycznych Komisji Europejskiej. Senatorowie wnieśli kilkadziesiąt poprawek. Chodzi m.in. o większe środki na onkologię i na walkę ze smogiem. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki apelował o ich przyjęcie. One poprawią realnie jakość życia, zdrowie, a często to, czy ludzie będą żyli, czy nie, dla tysięcy i setek tysięcy, milionów Polaków. Senackie głosowanie nad budżetem jutro. Po 5 latach prac Kraków przyjął uchwałę krajobrazową. Przepisy regulujące zasady sytuowania reklam oraz ogrodzeń w mieście prawie jednogłośnie przyjęli radni. Uchwała zacznie obowiązywać od lipca. Dla istniejących już reklam będzie obowiązywał 2-letni okres przejściowy na dostosowanie się do zapisów, mówi Jerzy Muzyk, wiceprezydent miasta. Stanowisko mieszkańców było dosyć jednoznaczne. Trzeba coś z tym zrobić. Nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, jak jest obecnie. Chcemy doprowadzić do pewnych unormowań o charakterze formalno-prawnym, które pozwolą nam skutecznie walczyć z pewnego rodzaju zaśmiecaniem naszej przestrzeni. Od lipca w Krakowie nie będzie można wieszać przede wszystkim reklam wielkopowierzchniowych, które zasłaniają całe budynki. Wcześniej swoje uchwały krajobrazowe przyjęły m.in. Bochnia, Tarnów, Nowy Sącz, a niedawno także Warszawa. Stołeczną uchwałę unieważnił jednak wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Decyzję tłumaczył tym, że m.in. uchwała wyeliminuje niektóre firmy reklamowe z rynku, a faworyzuje inne, które zawarły kontrakty z miastem. Aktorka Maja Komorowska została laureatką Polskiej Nagrody Filmowej Orły w kategorii osiągnięcia życia. Ogłosił prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński podczas konferencji prasowej w Warszawie. Jak mówił, to wielka, wspaniała polska artystka. Takie słońce właściwie polskiej kinematografii. Zaczynała u Jerzego Grotowskiego w teatrze, a później filmy Krzysztofa Zanussiego, Życie rodzinne, Za ścianą, Pał, filmy Andrzeja Wajdy, Fantastyczne wesele, kto nie pamięta Wesela i Maji Komorowskiej na weselu Andrzeja Wajdy, Katyń, Lawa, Tadeusza Konwickiego, Jak daleko stąd, jak blisko i wreszcie Rafała Wieczyńskiego, film o księdzu Jerzym Popiełuszko. Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są przez Polską Akademię Filmową od 21 lat. Nagrody za osiągnięcia życia w poprzednich latach otrzymali m.in. Andrzej Wajda, Tadeusz Konwicki, Roman Polański, Kazimierz Kuc, Janusz Majewski i Krzysztof Zanussi. Laureatów Orłów w 20 kategoriach poznamy 2 marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sytuacja na kontynencie, proszę Państwa, wygląda następująco. Europa jest w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Bałtyckim, Morzem Adriatyckim oraz nad Atlantykiem. Tylko Półwysep Iberyjski i Skandynawia są w zasięgu wyżów. Polska pozostaje w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Morzem Bałtyckim. Na południowym wschodzie będzie strefa falującego frontu atmosferycznego. Brzmi groźnie. A na północnym zachodzie wtórny front atmosferyczny. W konkretach i szczegółach wygląda to dla nas tak, że tej nocy zachmurzenie raczej duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem, także samego śniegu, początkowo miejscami także deszczu. Temperatura tej nocy na przeważającym obszarze od minus 1 do plus 1, chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i na Pomorzu od minus 4 do minus 2. Cieplej z kolei na wybrzeżu około plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty, na przykład QLED Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 3499, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Dzisiaj środa, 26 dzień lutego. Wiele, a szczególnie matematyka, wskazuje na to, że to 57 dzień roku. Wschód słońca wydarzył się o 6.26. Zachód, proszę Państwa, wciąż przed nami. Wydarzy się dopiero o 17.11. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Dionizy oraz Mirosław, Bogumił, Mirosława i Nikolina. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Proszę to imieninowe popołudnie spędzić z programem trzecim Polskiego Radia. A dzisiaj w audycji popołudniowej m.in. koronawirus króluje w serwisach informacyjnych wielu mediów na całym świecie. To zrozumiałe, sprawa jest poważna, także na naszym kontynencie. W coraz większej liczbie polskich firm pracownicy zadają sobie pytania, jakie mam prawa w związku z zagrożeniem epidemią, a jakie obowiązki. Pracodawca mógłby zwolnić z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nie może nas natomiast zmusić do wzięcia na ten okres urlopu. Znacznie więcej konkretnych wskazówek już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki, wyjedziemy na warszawskie ulice. To już postanowione. Motocykliści dostaną zielone światło, by jeździć po wszystkich buspasach w stolicy. Jest to świetna wiadomość, ponieważ nie będziemy musieli się już przeciskać pomiędzy samochodami, a teraz jeszcze bezpieczniej będzie jeździć po prostu buspasem. No właśnie, czy będzie bezpieczniej, czy bezpieczniej będzie dla wszystkich? Co Państwo na to? 22,7 trójek. Sezon motocyklowy zaczyna się według niektórych, kiedy temperatura przekracza na dobre 10 stopni. Większość z nas, motocyklistów, musi jeszcze zatem zaczekać. Sezon na surfowanie z wiatrem z kolei trwa w najlepsze, ale po drugiej stronie kuli ziemskiej emocji i atrakcji nie brakuje. Jedynym problemem ostatnich tygodni jest jeden rekin. Całkiem spory, 4-metrowy. Jest to żarłacz biały. To są bardzo groźne rekiny, jak wiadomo. I jest on ponoć tak duży, że nie da rady go wytropić i złapać na przynętę, aby wyprowadzić go daleko, daleko w ocean. Relacja z Australii w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Także wrócimy w Karkonosze, by zapytać, czy bloki zasłonią tam widoki.

Kelly Hubla, to trójkowa piosenka dnia. Kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. Od kilku dni opinia publiczna informowana jest na bieżąco na temat koronawirusa. Dokładne instrukcje, jak należy chronić się przed potencjalnym zakażeniem, przekazuje nam resort zdrowia. Ale w obliczu coraz bardziej realnego zagrożenia pojawia się coraz więcej pytań związanych z obecnością w pracy, szkole czy na uczelni. Na przykład pracownicy jednej z dużych firm otrzymali taką informację. Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz powrotami osób z terenów o podwyższonym ryzyku, m.in. z Włoch, pragniemy zaproponować pracownikom, którzy z tych regionów w ostatnim czasie wrócili lub wkrótce powrócą, ograniczenie aktywności zawodowej do 14 dni i pozostanie w domu. Proponujemy pracę zdalną bądź, jeżeli nie będzie to możliwe, zwolnienie z wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wirus może zarażać, zanim jeszcze wystąpią objawy. Wielu pracodawców zaleca, no bo nie może zmusić, żeby pracownicy jednak te 2 tygodnie byli albo na zwolnieniach, albo zwalnia ich, albo zdalnie pracowali. Co może pracodawca w tej sytuacji? Pracodawca może bardzo dużo. Adwokat Tomasz Tomaszczyk. A z samej treści stosunku pracy wynika to, że mamy obowiązek wykonywać te polecenia. Więc jeżeli pracodawca każe nam przez 2 tygodnie pracować z domu, to jeżeli nie mam jakichś bardzo ważnych powodów, aby od tego się uchylić, to z tego domu pracować musimy. Pracodawca mógłby też zwolnić z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nie może nas natomiast zmusić do wzięcia na ten okres urlopu. W interesie pracownika jest to, żeby jednak dostał taką decyzję na papierze. W jakikolwiek sposób, gdzie będzie można to potwierdzić. Jeżeli... Mailowo też może. Tak, no w dzisiejszych czasach odformalizowanych mail równie dobry jak forma pisemna. Jeżeli ktoś nie ma objawów po powrocie z Włoch, ale jak pójdzie do lekarza i powie, że chciałby przejść taką kwarantannę, wzmocnić swój organizm i nie zarażać kolegów z pracy. Może być nosicielem, ale nie mieć żadnych objawów. Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Mam teraz całą grupę ludzi, którzy byli we Włoszech na nartach. Zwolnienia pani im nie da. Zwolnienie to jest pryszcz. Pracodawcy powinni być wyczuleni. Społeczeństwo i pracodawcy muszą wykazać naprawdę dużo odpowiedzialności, bo my sami odpowiadamy za to, jak się to rozprzestrzeni. My jako indywidualni ludzie. Musi pomyśleć nie tylko o sobie, ale przede wszystkim o swojej rodzinie, ale również o wszystkich, z którymi ma kontakt. Na pewno rodzice się niepokoją i nauczyciele. Jak ten problem rozwiązują Państwo? Sprawdziłam we wszystkich klasach, które dzieci były na terenie zagrożonym. Iwona Stępniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Warszawie. W wypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, żeby dzieci były poddane oczywiście badaniom lekarskim. Pozostali rodzice, czy się nie dopytują, bo no jest taki cichy niepokój w zakładach pracy i na uczelniach i w szkole. Organizator obozu tanecznego, który był z dziećmi na obozie właśnie na terenie Włoch, wysłał również informacje do rodziców naszych uczniów, żeby, jeżeli jest to możliwe, obserwować dzieci, czy zatrzymać w domu. Poza tym odwołał zajęcia taneczne w najbliższym czasie. Jak możemy sami sobie pomóc w obliczu zagrożenia koronawirusem, sprawdzała Ewa Dudzińska. Czy u Państwa w firmach, w organizacjach podobne ostrzeżenia, podobne komunikaty już się pojawiają? Wszak niektóre firmy polskie kontaktują się przecież z kontrahentami za granicą. Niektórzy pracownicy podróżują, mieli wyjechać, może wracają właśnie z Włoch na przykład, czy z wakacji, czy podobne problemy Państwo obserwują? 2-2 i 7-3. W tym domu mówię Ci, pod numerem 7, mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. Dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kawruch królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem, obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię Ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwigi pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela, nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również szkodliwym przez nie przejeżdżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? nic nie wyszło. Niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja, czy nie. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Paweł pisze tak, trafił pan, panie Paweł, w dziesiątkę. Pan chyba cieszy się, pisze pan Paweł do mnie, z tych buspasów, podobnie jak ja. Śpieszę poinformować, że motocyklowy sezon 19-20 trwa w najlepsze. Na sygnały od motocyklistów, no i nie tylko od wszystkich użytkowników dróg w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Teraz z uwagą będę czekać. Zapraszamy do Trójki. Oto bowiem, proszę państwa, motocykliści będą mogli poruszać się po wszystkich buspasach w Warszawie. Po 2 latach testów i badań władze stolicy podjęły wreszcie decyzję o udostępnieniu buspasów motocyklom. Jest to świetna wiadomość, ponieważ nie będziemy musieli się już przeciskać pomiędzy samochodami, a teraz jeszcze bezpieczniej będzie jeździć po prostu buspasem. Agnieszka Wiśniewska, motocyklistka. Nie będziemy też zabierać miejsca samochodom, które będą mogły bezpiecznie się poruszać i zmieniać pasy. To całkowicie wpłynie na nasze bezpieczeństwo. To pozwala troszeczkę nie wchodzić w negatywne interakcje z innymi kierowcami. Andrzej Drzemulski, motocyklista. Świadomość kierowców jest o wiele większa niż kiedykolwiek była, ponieważ rozjeżdżają się, zawsze ustępują motocyklistom, ale teraz na buspasach będzie po prostu łatwiej. To bardzo dobry ruch ze strony miasta. Tomasz Kulik, instruktor techniki i nauki jazdy, również motocyklem. To jest dobra decyzja ze strony miasta. Trzeba przypomnieć, że była okupiona długimi badaniami. Czy ruch motocykli, czy ruch taksówek nie zablokuje ruch autobusów? Okazało się, że nie. Dlatego, że im więcej odcinków, gdzie motocykle mogą nie jeździć w korku między samochodami, tym lepiej. Wszyscy są zadowoleni. Motocyklista w korku nie musi się przedzierać, bo przecież się przedzierają motocykliści, a kierowca, który w korku stoi, nie martwi się, że ktoś mu utrąci lusterko. Udostępnienia buspasów cieszą się najbardziej oczywiście motocykliści. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Jako sam motocyklista mogę powiedzieć, że to jest takie rozwiązanie bardzo, bardzo dodatkowe. Nawet jeżdżąc dużym motocyklem po wielkim mieście, takim jaki mam turystyczny akurat motocykl, nie mam żadnego problemu, żeby poruszać się szybciej niż kierowcy i przejeżdżać między nimi w korku. Więc czy to jest naprawdę tak bardzo, bardzo istotne dlatego, żeby motocykliści byli bardziej mobilni w mieście? Myślę, że to jest rzecz przeceniana. Szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że motocykliści i tak po tych buspasach jeździli. Może nie wszyscy i nie zawsze. Też przyznam się, że czasami też jeździłem. Lech Potyński, miesięcznik Świat Motocykli. Z pewnością będzie budziło, jakby bym powiedział, mniejszą agresję u kierowców samochodów niż dotychczas. Będzie mniej stresowało kierowców samochodów, ale z drugiej strony popatrzyłem sobie dzisiaj na mapę tych buspasów, to ich tak za wiele w Warszawie to nie ma. Jeszcze nie wszystkie miasta, ale wydaje mi się, że teraz już pójdzie lawinowo, bo jeżeli największe miasta się na to zdecydowały, no to wydaje mi się, że nie ma przeciwwskazań, żeby ktoś inny tak to nie poszedł. Tak jakby z moich życiowych obserwacji wynika, że ta jazda buspasem, wydaje mi się, że tak naprawdę to niewiele przyspieszy życie motocyklisty, natomiast z pewnością wpłynie na mniejszą wypadkowość, urywanie lusterek, jakieś niepotrzebne wywrotki. Przez wiele lat, jak redakcja była w innym miejscu, jeździłem Wisłostradą do pracy, to w sezonie, powiem szczerze, rzadko był dzień, kiedy nie widziałem albo leżącego motocykla gdzieś z boku, albo jakiejś kolizji, niekiedy nawet dwa, tak, w czasie takiej podróży. Te buspasy z pewnością wpłyną na bezpieczeństwo. Pierwszy

22,7 trójek. Proszę telefonować na Myśliwicką. My ciągle o koronawirusie, a parę dni temu lubelski sanepid podał informację, że jest w samym Lublinie 6 tysięcy chorych na grypę i zdaje się, że dwie osoby zmarło z powikłań grypowych, czyli koronawirusa nie mamy, mamy grypę w klasie moich dzieci, syna. Połowa nieobecnych, w klasie córki połowa nieobecnych. Nie z powodu koronawirusa, z powodu grypy zwykłej, sezonowej. Ale skoro lubimy się bać, to możemy bać się bardziej wirusa. Bać się nie musimy, straszyć też nie musimy, ale pewnie warto się przygotować i warto o zagrożeniach po prostu dobrze wiedzieć. A swoją drogą zdaje się chyba to najgorsze możliwe połączenie, taki wirus grypy i do tego jeszcze potem ewentualnie coś, co się pojawi gdzieś tam z odległych Chin. Zdaje się, że najłatwiej chorują ci, których układ odpornościowy najbardziej nadwyrężony. Proszę zatem, proszę Państwa, na siebie na co dzień po prostu uważać. Myślę, że witamina C w tych dniach będzie bardzo mile widziana. Zapraszamy do Trójki. I to w takich ponadprzeciętnych dawkach. Audycja popołudniowa, 21 minut do 17. Od wczoraj u wybrzeży Sorrento w stanie Wiktoria w Australii, położonym nad brzegiem Port Phillip na półwyspie Mornington, trwają windsurfingowe Mistrzostwa Świata w klasie olimpijskiej. To ostatnia faza krajowych kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, które, jak wiadomo, może storpedować koronawirus. Jak to będzie, zobaczymy. Reprezentanci Polski w tej dyscyplinie od wielu lat zaliczają się do światowej czołówki. W relacji Krzysztofa Łoniewskiego opowiedzą teraz jednak nie o rywalizacji sportowej, lecz o walorach przyrodniczych miejsca, w którym przyszło im żeglować. Jako pierwszej głos oddajemy wiceliderce klasyfikacji generalnej Mai Dziarnowskiej. To niesamowicie piękne miejsce, w szczególności jeżeli chodzi o naturę i faunę i florę. Do tego piękne krajobrazy, piaszczyste plaże, zachody słońca. To jest coś, co naprawdę fajnie podziwiać i jest to fajna motywacja, żeby iść na aktywny wypoczynek wieczorem na zachód słońca, który jest codziennie przepiękny. No i do tego oczywiście wielkie fale na oceanie i ten szum i ta potęga wody. Zdarzało mi się spotkać koale i kangury, także to są te zwierzęta, do których nie przywykliśmy i których nie mamy na co dzień, także to jest zawsze miłe zaskoczenie spotkać jakiegoś takiego stwora. Maja wspomniała z przymrużeniem oka o spotykanych stworach lądowych, ale że windsurfing to sport wodny, to czas na opowieść o tych spotykanych przez zawodników podczas regat. Mówi były mistrz Europy i mistrz świata Piotr Myszka. Widzieliśmy to ogromne stado delfinów, które na regatach takich treningowych przypłynęło podczas startu. Trochę się baliśmy, żeby nie uderzyć w te delfiny, ale one na szczęście lepiej panują w wodzie niż my, więc nas sprytnie omijały, ale było fajne przeżycie. Też oczywiście jakieś foki też tutaj są, więc bardzo ciekawe miejsce. Rekinów jeszcze nie widziałem, więc nie mogę powtórzyć takiej historii jak z Perth 2011 roku, kiedy miałem, można powiedzieć, nieprzyjemność uderzyć w takiego rekina podczas wyścigu. Na rekiny musiał mieć zobaczenie Paweł Tarnowski. W wolnej chwili zamienił deskę z żaglem na surfingową i zatokę na wzburzony ocean. W momencie, kiedy surfowaliśmy blisko rafy, był moment, w którym nad rafę przyleciało bardzo dużo ptaków, a to jest znak, że w wodzie przy rafie jest dużo ryb i jest to też jednoznaczne z faktem, że przypływają rekiny, żeby również polować na te ryby. Są to przeważnie żarłacze tępogłowe, nie są one bardzo groźne dla ludzi, także można spokojnie pływać. Jedynym problemem ostatnich tygodni jest jeden rekin, całkiem spory, 4-metrowy, który został zaobserwowany któregoś razu przez lokalne patrole wodne. Jest to żarłacz biały, to są bardzo groźne rekiny, jak wiadomo, i jest on ponoć tak duży, że nie da rady go wytropić i złapać na przynętę, aby wyprowadzić go daleko, daleko w ocean. Paweł żeglował dziś znakomicie. Z trzech wyścigów wygrał dwa i te na razie małe sukcesy dedykuje bardzo ważnej osobie w jego życiu. Dzisiaj środa popielcowa, ale też imieniny mojego dziadka i te dwa wyścigi chciałbym właśnie jemu zadedykować. Ciekawe, bo czułem dzisiaj taki spokój i moc. Myślę, że to dlatego. A ciekawostka przyrodnicza dzisiaj to nie delfiny, nie rekiny, tylko kraby. Wracając na brzeg, trzeba było bardzo, bardzo uważać, schodząc ze sprzętem z wody, bo w wodzie było pełno krabów. Dawno nie widziałem takich wielkich krabów i takiej sporej ilości ich przy samej plaży. Dodajmy jeszcze, bo pewnie Państwo tego nie wiecie, że Tarnowski to najlepiej żeglujący hrabia na świecie. Na razie jest drugi w Mistrzostwach Świata i w prostej linii pochodzi od założyciela rodu Tarnowskich, z Pytka z Melsztyna, o czym opowiada niechętnie i tylko bliskim znajomym. O samej rywalizacji w Mistrzostwach Świata więcej w naszych serwisach sportowych. Na razie Polakom, jak słyszeliśmy, idzie świetnie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 17 minut pozostało do 17. Co z tymi buspasami? Takie rozwiązanie, by były dostępne dla motocyklistów. Wszystkie buspasy w mieście wprowadzone zostanie od 1 kwietnia w Warszawie. Proszę dać znać, co Państwo na to. Jestem u Ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu minione dni wspominasz znów. Lepniesz, wpadasz bez tchu teraz, gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę wracz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic da się tu twój cichy płacz. Jak powiada Verlaine, gdy zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płaczę, szczęśliwe dni znów wspominasz. Szlochasz, zdychasz i łkasz teraz, gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. Szczęśliwe dni wspominasz znów. Biegniesz, padasz bez tchu teraz, gdy bije godzina. Ja zaś

Peter Gabriel w programie trzecim Polskiego Radia. Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 9 minut przed 17 państwo telefonują. Ja mam tylko takie pytanie. Czy śluzy z sygnalizacją świetlną, które są dla autobusów, będą, czy tam też będą mogły motocykle wjeżdżać? Gdyż pojawia się problem, jeżeli zapala się zielone dla komunikacji miejskiej, czy zielone światło dla autobusu, czy motocyklista, który wtedy będzie na tej śluzie, będzie mógł przejechać, czy będzie stał, kiedy się zapali zielone światło, tak jakby dla wszystkich? A to jest bardzo dobre pytanie. Jest jedna, przynajmniej jedną taką sytuację kojarzę w Warszawie, to zdaje się Kasprzaka. Jak się zwoli w stronę centrum jedzie, jest tam taka sytuacja, kiedy jest sygnalizacja świetlna. Jedna dla wszystkich, druga dla autobusów. I co wtedy, kiedy się na buspasie jako motocyklista stoi? Korzystać i kierować się taką sygnalizacją, czy nie? Jeśli państwo znają jednoznaczną odpowiedź w tej sprawie, to będę zobowiązany. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. A dzisiaj środa popielcowa, 40-dniowy okres postu przygotowujących chrześcijan do świąt wielkanocnych. Ten czas zadumy ma wielowiekową tradycję, związaną nie tylko z obrzędem religijnym, mówi Małgorzata Jaszczut z Państwowego Muzeum Etnograficznego. Od środy popielcowej zaczynamy pościć. Skończyliśmy o północy karnawał. Do dzisiaj na Dolnym Śląsku odbywał się taki obrząd zwany pogrzebem basów. I to wyglądało tak, że do godziny 12 trwała zabawa, a o godzinie 12 instrumenty zamykało się albo w futerałach, albo wynoszono je w kondukcie, co miało to symbolizować taki w zasadzie pogrzeb. Post wówczas był o wiele bardziej trapiący człowieka niż dziś. Profesor Jacek Kowalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ale niemniej cały czas ten trzon społeczności trzymał się tych postów do tego stopnia, że kiedy łagodzono je, na przykład w XVIII wieku, to nie chciano do tego przystąpić. Ale to był element regulowania, można powiedzieć, czy współżycia ludzi ze światem i z wiarą. Myślało się o tym, co będzie kiedyś, ale wpływała bardzo silnie na dzień teraźniejszy, na dziś. Był to taki czas wyciszenia, przygotowania się duchowego, ale też i cielesnego do najważniejszych świąt wielkanocnych. Profesor Mariola Tymuchowicz z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Całe życie było dopasowane, zmieniane na ten czas. Ubiór podczas tego okresu wielkopostnego też miał znaczenie. W tym czasie zakładano gorszą odzież, taką znoszoną albo właśnie ciemniejszą. Kobiety na przykład do kościoła nie wyszły w czerwonej chustce, tylko to były już chustki bordowe, brązowe. Nie wypadało, żeby się stroić w jakieś korale, świecidełka. Czas, który przypominał w dużym stopniu żałobę. A ten jadłospis wielkopostny jak się prezentował? Na przykład spożywano nieraz kacze mięso. Było to zwierzę ze środowiska wodnego, więc to już nam troszeczkę ułatwia. Poza tym ślimaki, raki. Rekonstruktor kulinarny Adrian Ordakowski z Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Chyba taką najpopularniejszą rybą był śledź, który był dość tani. I proszę sobie wyobrazić, że przez Wielki Post jemy tyle tego śledzia, że w końcu mamy go tak dosyć, że w sposób symboliczny urządzamy mu pogrzeb, bo był taki zwyczaj. Mówimy tutaj o takim życiu codziennym, ale nie można zapomnieć, że okres przygotowań do świąt wielkanocnych odbywał się również pod względem duchowym. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że tradycja nabożeństw pasyjnych w Polsce i w całej Europie jest o wiele starsza, jest średniowieczna. Kiedy powstawały najdramatyczniejsze krucyfiksy? Są też barokowe, ciekawe, ale te tak zwane mistyczne i tak zwane piękne. To jest spuścizna średniowiecza. Nabożeństwa związane z Pasją Chrystusa były niesłychanie rozpowszechnione, no nie mówiąc o Kalwarii Zebrzydowskiej, pierwszej wielkiej Kalwarii w Polsce, która już miała ukształtowany wielki cykl właśnie nabożeństw pasyjnych, nie mówiąc o drogach krzyżowych, które w ciągu XVII wieku dopiero się pojawiły, ale ich zaczątki były wcześniej. O tradycje wielkopostne pytała Monika Suszek. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 5 minut przed 17. Było pytanie, jest od razu odpowiedź, no co zrobić w takiej sytuacji, kiedy motocyklista stoi na buspasie. Buspas ma niezależną sygnalizację świetlną, inną niż ta dla wszystkich innych uczestników ruchu na innych pasach. Odpowiedź brzmi, proszę państwa, kiedy zapala się zielone, to taki motocyklista ma jechać, mimo że to zielone światło wydawałoby się tylko dla autobusów. Nie jest to światło tylko dla autobusów. Sygnalizator jest dla pasa ruchu i wszystkich pojazdów, które się na tym pasie znajdują. Bardzo dziękuję, panie Tomku, za podpowiedź i serdecznie pozdrawiam. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Łucja Prus w programie trzecim. Już teraz.